Fitiava nga masaka, madita tsefefe. Fitiava nga panzaka, neka izi nu mandidi. Opa nu pune ngarano, fati tumpu na safidi. Papitira ni mangeki, samba samba tazane. Kwa faya lantareki, lela bemi tumangi. Izi mandi ngano, amilera tampuizingi. Miti tanga tifo sata, kwa fano lo. Masekini panakarene Mabijali na wanolo Tilaye tivavi Si ele ti mavendi Nenga angambuntani Se itira ni mangeki Samba zamba tazane Kwa faya lantare.